Günaydın. Bugün günlerden Salı. Change.org'da başlatılan vatandaş hareketleriyle yine beraberiz. İlk haberimiz İstanbul'dan. Muhatabı Belediyeler ve İçişleri Bakanlığı olan kampanya, Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi tarafından başlatılmış. Taleplerini anlatmaya sığınamıyoruz diyerek başlıyorlar ve şöyle devam ediyorlar. Sığınma evleri yasal zorunluluktur. Türkiye'de kadınların neredeyse yarısı şiddete maruz kalıyor. Geri kalan ise her an şiddet görme tehdidiyle karşı karşıya. Kadınlar hem aile içinde hem de aile kurumundan bağımsız olarak hayatın diğer alanlarında şiddetle iç içe yaşıyor. Bu ciddi toplumsal sorunun en yakıcı boyutunu ise sığınacak yeri olmadığı için şiddete katlanmak zorunda kalan, öldürülme riskiyle yaşayan kadınlar oluşturmakta. Kadınları şiddetten korumak devletin ve hukukun görevidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve öncülük ettiği Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi bağlamında şiddet mağduru kadınları korumak ve bu mağdurlara yardım edilmesi için politikalar geliştirmek ve tedbirler almakla yükümlüdür. Kadına yönelik şiddet hem aile üyeleri hem de toplum açısından oldukça zararlı sonuçlar doğurur. Kadına rağmen aileyi korumaya kalkmak çözüm olamaz. Bu sorunun çözümünde sığınma evleri en acil ihtiyaçlardandır. Hali hazırda belediye kanununa göre belediyelerin her 10 bin nüfus için bir kadın sığınma evi açması mecburidir. Fakat ne yazık ki bu kural gereğince uygulanmamaktadır. Örneğin İstanbul'da adalar dışında bütün ilçelerin nüfusu 100 binin üzerindedir. Fakat 39 ilçenin yalnızca 14'ünde yerel yönetimlere ait sığınma evi bulunmaktadır. Türkiye genelinde ise bu sayı yalnızca 32'dir. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre tüm Türkiye'de yerel yönetimlerin, bakanlığın ve sivil toplum kuruluşlarının açtığı sığınma evlerinin toplam kapasitesi ancak 3248 kişidir. Geçtiğimiz sene Türkiye genelinde 290 bin kadın hakkında önleyici tedbir kararının alındığı göz önünde bulundurulduğunda mevcut sığınma evlerinin kapasitesi yetersiz olduğu açıkça ortaya çıkıyor diyerek kadına yönelik şiddet meselesinin aciliyetle çözülmesi gerektiğine inanan Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi belediyelerden taleplerini şöyle sıralamışlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve iç hukuk dolayısıyla mecbur olduğu kadın sığınma evlerinin sayısının arttırılması. Değişen yerel yönetimlerin inisiyatifinden bağımsız olarak sığınma evlerinin kendilerini idame ettirebileceği bir iç tüzük düzenlemesine gidilmesi, var olan sığınma evlerinde her bir kadın için meslek edindirmeye yönelik ciddi bir program uygulanması ve 15 dakikalık psikolog görüşmesi yerine daha kapsamlı ve ciddi psikolojik psikiyatrik destek verilmesi. Kadınların 12 yaşından büyük çocuklarıyla da sığınabileceği gerekli fiziksel koşullara uygun yerleşkelerin inşa edilmesi. Sığınma evi çalışanlarının istihdamına da kadına yönelik şiddet konusunda duyarlı ve kadın bakış açısına sahip olmalarının belirleyici olması. Güvenliğin sağlanmasında hassas olunurken kadınların katı kontrol mekanizmalarıyla özel hayatlarına müdahaleden kaçınılmasını. Sığınma evlerinin kullanımına yönelik 6 aylık süre sınırlaması her ne kadar yetkili makamın onayıyla uzatılabilir olsa da kadınların üzerinde oluşturduğu psikolojik baskı sebebiyle bu süre sınırlamasının tamamen kaldırılması. Kadınların özgüven duygusunu tekrar kazanarak kendi hayatlarını kurabilecekleri koşulların sağlanmasını, sığınma evinden çıkan kadınlarla düzenli olarak iletişimde olunması ve destek sağlanmasını talep ediyoruz demiş inisiyatif. Bununla birlikte diyorlar ki sığınma evlerinin kadına yönelik şiddet sorununun nihai çözümü olmayacağının da farkındayız. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için politikalar üretilmesi, bu mücadele için yeterli bütçenin ayrılması, hukuksal sürecin doğru şekilde işletilmesi, koruma talep eden kadınların güvenliğinin ve ihtiyaçlarının temin edilmesi gerekmektedir. Bu süreç kadın örgütleriyle işbirliği içinde yürütülmelidir. Politikaların inşasında bu kurumların deneyimleri ve talepleri dikkate alınmalıdır. Kadın cinayetlerine bir son verilmesini isteyen Müslüman kadınlar ve erkekler olarak bu taleplerin karşılanmasına yönelik ısrarcı ve bu işin takipçisi olacağımızı, kadınları koruyan politikaların en elzem olanaklarından biri olarak sığınma evlerinin açılması için elimizden geleceğini yapacağımıza kamuoyuna ilan ediyoruz demiş inisiyatif bu kampanyasında. Ve sıradaki haberimiz için şimdi İzmir'deyiz. Orhan Çubukçu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyor. Talebi şöyle: engellilere yönelik aylardır ötekileştirilen mesajlarını İzban vagonlarından kaldır, özür dile ve dahil edici bir şekilde yeniden hazırla. Sözleriyle dile getirmiş Orhan. Diyor ki, engelli meclisi kurulu olan bir büyükşehir belediyesinde halen dahil etmeyen, ötekileştiren ifadelerle hazırlanmış engellilere yönelik böyle bir eksik ve kaba kampanyalar yürütülüyorsa, bunun arkasında iyi niyet değil, işini bilmemezlik ve baştan savma iş görme anlayışı yer alıyordur. İfade sert geldiyse düzenlemesini tekrar yapayım. Bu kampanya yetkili merciye ulaşınca bizim kötü niyetimiz yoktu, gözden kaçmış, bilmiyorduk, öğrendik gibi bahanelerle cevap gelmemeli. Bunun yerine konuyla ilgisi olmayan ve yetersiz bilgiye sahip, işe uygun olmayan çalışanlarımız var. Bunu tespit ettik. İvedilikle ya bu işe layık seviyeye getireceğiz ya da doğru insanlara istihdam edeceğiz. Benzeri bir açıklama, büyük bir özür mesajı ardından gelmelidir diyor Orhan bu kampanyasında. Ve günün son haberi için tekrar İstanbul'dayız. Kampanya Bebekliler Derneği tarafından Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'a yönelik başlatılmış. Dernek talebini şöyle ifade ediyor. İstanbul'un incisi bebeği birlikte korumaya, güzelleştirmeye evet, tekne parka hayır. Diyorlar ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İspark şimdi de denizlere el attı. İstmarin adı altında bebek koyuna ve kıyılarına 300 teknelik ve 150 araçlık hiçbir şekilde kabul edilemez bir yapılaşma girişiminde. Bilim insanlarına ve denizcilere göre İstanbul Boğazı dünyanın uluslararası trafiğe açık en dar ve tehlikeli su geçitlerinden biri. Yıllar içinde Boğaz'da pek çok ölümcül ve çevre faciası yaratan gemi kazaları yaşanmış, günümüz radar sistemine rağmen Boğaz'da deniz kazaları riski devam etmekte. Uluslararası su yolu olarak Boğaz'da senede 50 bin gemi geçmekte. Bunlardan 10 bin kadarı tehlikeli kargo taşımakta. Her geçen gemi Boğaz kıyılarındaki insan yaşamı, tarihi yapılar ve çevre açısından birer risk esasında. Bebek, Boğaz'ın en dar yerine yakın olan çok eski tarihi bir yerleşim yeri. Semtimiz yıllar içinde nice deniz kazaları da yaşadı. Tekne parkta yapılması düşünülen 300 teknenin her biri için ortalama 400 litre yakıt olduğunu varsaysak, tehlikeli yük taşıyan bir geminin kaza yapması halinde meydana gelecek zincirleme, patlamalar ve yangınlar sadece denizde kalmayacak. Tüm bebeklilerin can ve mal güvenliğini tehdit edecek. Her geçen gün yoğunlaşan Bebek sahil yolu trafiği tekne parkın yapılması ile tamamen felç olacak. Toplu taşımada deniz yolu kullanımı elimizden alınacak. Zehirli tekne boyaları ve kimyasalları, kaçak boşaltılan sintine suları çevreyi kirletecek ve deniz canlılarıyla birlikte biyolojik dengeye de zarar verecek. İleride İstmarin'in özelleştirilmesi halinde kıyılarımız halkın elinden alınarak satılmış olacak diyor. Bebekliler bu kampanyalarında ve İstmarin'in durdurulmasını talep ediyorlar. Türkiye'nin her köşesinden vatandaş haberlerini, sorunlarını, taleplerini change.org sitesinde bulabilir. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak sesinizi duyurabilirsiniz. Esen kalın.